tiap hari bangka dada, percuma redengan nale, bebaik mbak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot welot kan copet, copet copet copet kan copet, kan copet kami berdosa banget. Well, I'll tap.